بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليوكي وتري أمنتانو موزي رمضان mwaka 1446 katika darasa ya sharhu manhajul haq manzumatu fi al-aqidah wa al-akhlaq li Sheikh al-Allama Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilat al-Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulitangulia kikao kilichopita kuzungumzia utangulizi wa hii mandhuma, yani mashairi, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na ubeti wa kwanza. Qala al-imamu al-Sa'di rahimahullah: faya sa'ilan an manhaji al-haq yabtaghi سلوك طريق القوم حقا ويسعده. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: بدأ رحمه الله هذه المنظومة العظيمة بهذا النداء. أم فنغوزة الإمام السعدي رحمه الله تعالى مشيرياك هاي عظيم وكنادي نداء الناصح المشفق المربي ويتو علي ويتو هابا نيومتو أنا يمتكي خير من ذاكي نكموني هروما تينا علي مليزي. فقال: فيا سائلا عن منهج الحق، أي يا من يريد لنفسه منهج الحق والطريق المستقيم والهدي القويم الذي تكون به نجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ايوه unayejitakia nafsi yako kufuata mfumo wa haki, njia iliyonyooka, mwongozo na mwenendo ulionyooka ambao kupitia kwa njia hiyo ndio kuokoka kwako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufaulu kwako kwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupata furaha hapa duniani na kesho akhira. Ewe unayeuliza njia hiyo ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kuishi maisha mazuri fi dunia wal akhira. Wa fi hadha تصحيح النية في السؤال. نهابا نكما شيخ أتوليكيزا كاتكا كسححيشا نيازيتو وكاتي أنبوليزا سوالي، بمعنى أنبوليزا للسوالي مالينغو ياكو النيني، وهو أمر تمس الحاجة إليه. جامبو لكو تنجنزا نية أنبوليزا سوالي نجامبو أمبالو لا يتجيكا سانا kila mmoja wetu alihitajia. Famina nasi man la yuwaffaqu li salahi niyyati fi su'alihi, wako katika watu ambao hawafikishwi katika kuwa na nia nzuri wanapouliza. Na nia nzuri ni ipi? Wa salahuha an yanwi as-sa'ilu bi su'alihi raf'a al-jahli 'an nafsihi wa 'an ghayrihi. Unapouliza jambo ili ujue nia yako ni nzuri, ni kuwa wauliza kwa malengo ya kujiondolea ujinga nafsi yako, na kwa malengo ya kuwaondolea ujinga wale wanaosikiliza. Yawezekana kuwa lile suali unalouliza wewe wajua jawabu lake, lakini ukauliza kwa malengo ya watu kufaidika katika lile suala unalouliza. Kama vile Jibril alayhi salam, yeye ndiye mwalimu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza: mal islam, akhbirni anil iman, akhbirni ani ihsan. Kwa haya maswali aliyomuuliza ni yeye ndiye aliyemfundisha, lakini amemuuliza maswali haya ili masahaba wasikie majawabu, waelewe. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema hadha Jibril atakum yuallimukum dinakum, huyu ni Jibril alikuja kuwafundisheni nyinyi dini yenu. Sababu yeye wajua majawabu, lakini malengo yake ilikuwa ni kuwafundisheni nyinyi dini yenu. Kwa hiyo iwe nia yako katika kuuliza mwanzo ni kujiondolea nafsi yako ujinga, bimaana ujue baada ya kuwa ulikuwa hujui, au na wale wenzako waliokuwa pale pia wapate faida. Wa an yakuna fi sulukihi wa sayrihi ila rabbi tabaraka wa ta'ala ala siratin mustaqim wa ala jaddatin sawiyya, na awe katika njia anaoifuata kuelekea kwa Mola wake afuata njia iliyonyoka, njia ya sawa. Faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi an manhajil haqqi, al manhaju huwa at-tariq al mubayyin al wadih, au afwan huwa at-tariq al bayyin al wadih, ni njia iliyo wazi. Manhaj maana yake ni njia iliyo wazi kabisa, iliyo wadih. Wa manhaju al haqqi huwa as-sabil alladhi yanbaghi an yaslukahu al muslimu والطريق التي يمضي عليها في عقيدته وعبادته وخلقه. نمنهج حقي بمعنى نجية يا حقي ني إلي نجية ambayo مسلم يمpasa aifuate, نجية anayotakikana مسلم aifuate itakayomuongoza yeye na kumwelekeza katika itikadi yake na ibada zake anazozifanya na tabia zake. Kwa hivyo ile njia anaoifuata katika itikadi yake, njia anaoifuata katika ibada zake, njia anaoifuata katika akhlaq anazojipamba nazo, hiyo ndiyo manhaji. Na manhaji ya haki ni iwe vyote hivi viko katika njia iliyonyoka. يبتغي ماذا سلوك طريق القوم حقا ويسعد, اي يبتغي بسؤاله عن منهج الحق هذين الامرين. ملengo yake katika kuulizia njia ya haki akusudia vitu viwili, سلوك طريق القوم حقا, kufuata njia ya watu, ya hao watu kwa haki. Hao watu nani wanakusudiwa hapa? Tutawaeleza hapa mbele njia ya nani. Wa an yas'ada fi dunyahu wa ukhrahu, na kadhalika apate saada na maisha mazuri katika dunia na akhira yake. Fajamaa baina alwasilati walghaya, kwa hivyo hapa amekusanya vitu viwili, njia na malengo. Qala ibn Qayyim rahimahullah, faha huna amrani, hapa kuna mambo mawili, tariqatun wa ghaya, kuna njia na malengo. Fa tariqatu alhuda wal ghayatu as-sa'adatu wal falah. Tariq ni ule uongofu unaofuata, na malengo ni upate saada na kufaulu. Kwa mtu aifuata njia ya sawa ili afanye nini? Ili afaulu. Njia ndio ile njia ya sawa anaifuata, na malengo ni kule kufaulu na kukutaka. Faman lam yasluk hadhihi at-tariqa lam yasil ila hadhihi al-ghaya, asiyefuata njia hii ya uongofu hawezi kufika katika malengo. Kwa huwezi kusema kwa wewe ufuata njia ya upotofu kisha utafika kwenye uongofu. Huwezi kufika kwenye uongofu. Ukifuata njia ya upotofu mbele utakutana nini? Na upotofu. Na ukifuata njia ya uongofu mbele utapata uongofu. Kwa ili mtu afaulu ni lazima afuate njia ya haki, njia ya sawa. Wa tariq alqawm huwa at-tariq almustaqim alladhi la wijaja fihi, tariq an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sahbihi alkiram radiyallahu anhum. Kwa hivyo njia ya hao watu inaokusudiwa ni njia iliyonyoka ambayo haikupinda, njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake watukufu radhiyallahu anhum. Falmuradu bilqawmi huna, hapa aliposema tariqi alqawm, nani anakusudiwa hapa? Ail kummal, ni wale watu waliokamilika. Alladhina waffaqahumullahu azza wa jalla lil'inayati bilkhairi ilman wa amalan fakanu qudwatan liman ba'dahum, ni wale watu waliokamilika ambao Allah amewafikisha katika kuwa na inaya na khairi, wakajishughulisha na khairi, ilman wa amalan, kwa kujifunza ilmu ya kuijua ile khairi na kuitendea kazi. Fakanu qudwatan liman ba'dahum, wakawa wao ni mfano wa kuigwa kwa wale watakaokuja baada yao. Kwa hapa unaokusudiwa kwanza kabisa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Qala al-Awza'i rahimahullah, al-Imam al-Awza'i rahmatullahi ta'ala alayhi, akihusia katika jambo hili asema: isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako juu ya sunna, kwa sababu ukifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utapigwa vita sana, utapigwa vita kwa kila kona, kila upande watakupiga vita, utazungumzwa vibaya, utanyoshiwa vidole, huyu kadha. Hii ni Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwa hivyo, kwa sababu lau kama ingelikuwa sunna fuata kumetandikwa busati jekundu na mawaridi, kila mmoja angedai kuwa ni mtu wa sunna, lakini kukawa na ugumu ili kuonekane wale wa kweli ni nani na waongo ni nani. Na Allah subhanahu wa ta'ala, huu ni mtihani ameujaalia hata kwa mitume wake. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin, kila mtume Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kuna maadui dhidi yake, wakasimama dhidi ya mitume wa Allah. Kwa hivyo kama vile mitume wa Allah walikuwepo na maadui waliosimama dhidi yao, basi jua jambo moja, ukifuata njia ya mitume lazima utapata misukosuko waliyopata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wapo katika mitume wa Allah waliofanyiwa istihza na maskhara, kama vile Nuh alayhi salatu wassalam aliwalingania watu wake miaka 950 awalingania katika tauhid, miaka 1000 kupungua 50. Na wengi katika watu wafikiria umri wa Nuh ni 950, la, ule sio umri wake, ule ni wakati wa da'wa peke yake. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama ay yad'uhum ila Allah, miaka 950 awalingania watu wake ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, awalingania katika tauhid miaka 950 mpaka mwisho alivyokata tamaa na watu wake, na Allah akamwambia innahu lan yu'min min qaumika illa man qad aman, khalas, hawaamini tena, hawa waliobakia hawaamini, wale walioamini peke yake ndio hao tu. Wama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja na Nuh isipokuwa watu wachache, mpaka wengine wakataji kuwa ni watu 12 peke yake walimwamini Nuh kwenye miaka 950, alingania miaka 950, watu wachache ndio waamini. Kiufupi, Nuh aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala atengeneze jahazi, na jahazi lenyewe likawa latengenezwa nchi kavu na ni kubwa, maana yake atabeba viumbe wengi pale ndani. Kwa hivyo halitengenezwi baharini, hakuna haja ya bahari kwa sababu yale mafuriko yatafika huko liliko. Ikawa ajenga lile jahazi bi alwahin wa dusur, alijenga kwa mbao na misumari, dusur misumari, wakawa wapita wale jamaa zake. Sasa wakipita wamwangalia, tangu na hapo alikuwa akimwita nani? Kadhabat qaum Nuh, wale qaum Nuh walimkadhibisha Nuh alayhi salatu wasalam, na walikuwa wakisema nini? Majnunun, huyu ni mwenda wazimu, ana wazimu huyu. Kabla hajajenga jahazi aambiwa ana wazimu. Hawe waonaje waanza kujenga jahazi kubwa kubwa kwenye nchi kavu, alafu jahazi lenyewe lile analojenga pale kwenye nchi kavu kubwa mno, ana kifaa gani cha kuliburuta kulipeleka baharini? wao wasijue kuwa malengo ya kujengwa lile jahazi mengine waje kuangamizwa. Kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu, kila wakipita wale mabwenyenye wale waungwana katika watu wake, maana mara nyingi hao ndio wenye maskhara. Mara nyingi utawapa wale ambao wamefunguliwa katika dunia. Sijui kwa nini mtu uhurika akifunguliwa katika dunia ajiona pia yuwajua. Hata katika saizi ukisema katika mshtama tunaoishi, aweza kuwa mtu tu kwa sababu amefunguliwa katika dunia, Allah amempa nyingi sana mali katika dunia, aona aweza kutoa fatwa pia yeye kwa ajili ya dunia tu. Kweli na nyinyi mwaona, na hasa ukiona watu wa bid'a, ukiona watu wa bid'a waweza kutoa fatwa na ikapita hapo hapo. Kwa nini nani anasema fulani hiyo yafaa? Sasa fulani anasema, haupati upinzani wa aina yote. Sasa walikuwa wakipita wakimuona Nuh, kipita muona Nuh wamfanyia maskhara, wataja wanaoviona walikuwa wakimwambia asbahta najaran unkuwa seremala Nuh, sijui ulikuwa juzi ulikuwa sema wewe mtume bwana, unkuaje leo seremala? Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna fasawfa ta'lamun, endeleeni kufanya istiza na sisi pia tutawafanyia hivyo hivyo, subirini tu tutakuja kujua. Tizama ile udhia, wewe tasawwar Nuh alayhi salam awatakia watu wake khairi bwana, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim, mimi naogopea kuna adhabu uko mbele. Qala almala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin, wale mabwenyenye katika watu wake sisi tukuona wewe uko kwenye upotofu wa wazi kabisa, bila shaka wewe mpotofu tu, hatuna shaka sisi wewe ushapotea. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin walakinni rasulun min rabbil alamin, mimi sina upotofu, mimi ni mtume na nimetumilizwa na Allah mola mlezi wa ulimwengu wote. Lakini hivi ndio ilivyokuwa majawabu akipewa. Sasa huyu ni Nuh, songa mbele na mtume mmoja baada ya mwingine. Kuna mitume wa Allah ambao waliuawa kwa sababu ya da'wa. Yahya alichinjwa, na kiongozi ndiyo mahari ya mwanamke kahaba anayemtaka yule mfalme wakati ule. Yule mwanamke kahaba, sasa huyu wapinga, mimi mahari yangu wataka kunioa, nataka kichwa cha Yahya. Kichwa cha mtume wa Allah chakatwa kwa ajili ya kupelekewa mahari kahaba. Wewe unaje mitume wa mpito wafanywa hivyo? Zakaria alayhi salatu wasalam akauawa, baba yake Yahya. Mitume amepitia yote haya. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameudhiwa mara ngapi Makka kabla ya kufanya hijra kwenda Madina, bali na mpaka yuko Madina wakatokea wanafiki kule, wakawa pia wamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Asa hili jambo la kuwa wewe umefuata hii njia ya haki, njia ya mitume wa Allah, isbir, fanya subra. Mimi nawajua vijana hivi wasema wazi. Kuna mmoja alikuwa akisema mimi najua hii ni haki, lakini vile upinzani huko bwana siwezi kusubiri. Siwezi kusubiri vipi? Kwani waishi miaka mingapi katika hii dunia? 70, 80, chukua 200, si mwisho utaondoka tu. Kinifanya subra. Subiri katika sunna utapata udhia, ifanya subra. Isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika sunna, ni njia ngumu. Kufanya subra utapata vitimbi vya ahlul bid'ah, vitimbi vya kufar, vitimbi vya kila aina. Fanya subra. Kisha akasema waqif haithu waqafa alqaum, simama pale waliposimama hao watu huko nyuma. Nani kusudia? Masahaba, mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba walipokuwa mia katika dini. Wewe kwa mia hapo hapo, usiongeze, simama hapo hapo, usione ni wajinga walivyosimamia pale, walikuwa wajua wamesimamia nini, kama tutakavyoona katika athari ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yupo mbele pale waliposimama. Simama, usisonge mbele, kwa sababu jua kuwa waliposimama pale walisimama kwa ilmu, Sio kueti wewe utakuwa na ilmu ya jambo katika dini wao hawakujua umejua wewe. Haiwezekani kuwa afichi mtu Allah sallallahu alaihi wasallam ilmu nije nipewe mimi na wewe. Sisi ni nani katika dini ya Allah iwe wewe na mimi tutajua jambo Mola Abu Bakar na Umar hawakujua? Haiwezekani. Kwa hivyo usione kuwa kuna jambo wewe utalijua katika dini hakulijua Abu Bakar wala Umar, kisha ukafunguliwa wewe, wala Uthman wala Ali wala yote katika masahaba, kisha mimi na wewe ndio tufungulie. Sasa nyinyi kuna ilmu mmefanya juu ya wale waliopita, hilo jambo haliwezekani. Wala hakuna katika kadolote ambalo utaliona kuwa edi waliokuja baadaye wakaona ilmu kuliko wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao mwalimu wao ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutawafika vipi? Imam al-Auza'i yasema wa qul bima qalu, kile walichokisema wao ndio wewe useme. Wewe tu sijifanye mjuaji, kile walichokisema wao useme. Wa kuffa amma kafu anhu, na kile walichokwamika walichokomeka nacho hawakusema, na wewe nyamaza tuseme. Wamesema sema, hawakusema usiseme, nyamaza, ikomeshe nafsi yako, usijifanye mjuaji kuliko wao. Wasluk sabila salafika salih, habtas, na ufuate njia ya wale wema waliokutangulia, wema wako waliokutangulia. Kwa hili jambo la kuwahimiza watu kufuata njia ya salafu salih halikuanza leo. Al-Imam al-Auza'i huko nyuma anawaambia watu hivi, wasluk sabila salafika salih, fuata njia ya wale wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, ya kutosheleza wewe yale waliowatosheleza wao. Ikiwa wao walifika mahali katika dini hapa ndio mwisho, basi wewe usijifanye mjuaji ukasonga mbele ukaja na mambo ambayo hayapo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio njia ya sawa, na kwa kila mwenye akili yofahamu kwa hii ni njia ya sawa. Ama ikiwa wewe kidogo mpunguani, hatujui tukufanye nini, tukusaidie vipi? Maka wako pia watu vichwa kabeji, hawaelewi hata ukamwambia nini. Yaani aweza mtu kukutolea jeuri wewe ukashangaa, na mjinga hakuna kama yeye. Si wafahamu. Nitawapeni mfano. Siku moja pale mwanzo tulipofungua hapa msikiti, wajua msikiti ulikuwa hapa, walikuwa waishi hapa wajua, mi sikuwahi kuswali msikiti, lakini tukija hapo ulikuwa bado huko ukavunjwa, sio kaletwa hapa. Sasa wale pale walikuwa makhurafi, si umeelewa? Yaani fikiria watu walikuwa makhurafi, kisha ghafla iwaja salafi ndio imamu. Jamaa akaona mimi nishafatwa na mtu hapa ataka nimfanyie uganga. Wallahi alazim, siambieni roho, nilipokuja hapa mwanzo anifuata, wajua kuna wajua nyinyi mwajua wale mambo. Naambia mambo gani? Nafikiria mimi sijui wale maalim siwajui, walikuwa hapa labda walikuwa wakifanya watu hivi. Sasa jamaa anifuata, wewe wazungumza nini? Awajua wajua nini? Wewe usimtegemea Mola wako bwana, mwambie binadamu kama kufanya sio kutafutia mayai sio kufanya vitu gani kufanya nini? Mimi nitafute mayai visa na wazimu. Akili yako iko sawa? Ama unakwenda wale watu wa majengo wa zamani, sinema za bure, utafuta mayai visa. Wale zamani kutoa sinema za bure kule majengo, mwaletea sinema za bure sio, mwanikuangalie. Watoto wa majengo mchana mzima watafuta mayai visa. Watu wabaya kweli kweli. Ikiwashwa watu warushana mayai visa. Sasa wewe angalia, jamaa wasema hivyo. Sasa kuna mmoja akaswali siku moja pakatoka. Mimi niko sehemu hivi dukani, nimeingia yule mwenye duka namjua, tusalimiana. Kumbe yule ankuja kumshtakia, ah, msikiti bwana siku hizi hakuna dua, hakuna lolote bwana, wanaharibu kila kitu wale. Ah. Yule bwana akamwambia, si huyu ndo imamu. Sasa mimi namwangalia nacheka. Naambia, kwa nini bwana asema hivyo? Hebu mimi nikataka kumleta kwa akili tu ya kuzaliwa. Hivi nikuulize ndugu yangu, kuna kheri sisi tuweza kuijua? Hakuijua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye akafahamu pale ninapompeleka. Na siku hiyo mimi nimevaa earphones, nasikiliza darasa kwenye simu. Wajua na mimi hii earphones ilikuwa iko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo nikageuka nikaenda zangu. sikutaka kumwambia mbele ya sura yake salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Wewe ukimwambia mtu fuata sunna akakwambia haya nyimwa sema haya mambo ya kuwepo wakati Mtume sallam carpet ni kuwepo, ujue nzuka huyo, ondoka huyo, atakuumiza kichwa. Maelewa? Tuwaita kichwa mchunga. Waujua mchunga? Mchunga uzo sokoni pale mchungu, huyo kichwa mchunga, achana naye kwa sababu atakuumiza kichwa. Ama kwa lugha nyingine huitwa kichwa kabeji, yani kila ukifungua ni jani, kila ukifungua jani. Usifikiri ndani utapata tunda kwenye kabeji ya. Fungua mpaka mwisho kutana majani tu ya kuangalia hivi mpaka uishe. Ufungua majani tu. Sasa mtu wa aina hiyo wewe achana naye. Achana naye. Lakini mtu ana akili timamu aambiwa kuwa wewe huwezi kujua jambo ambalo hakulijua Mtume Muhammad SAW wala masahaba. Moja kwa moja sema ni kweli. Mimi siwezi kuwa mjuaji zaidi ya Mtume SAW. Kwa ikiwa tumekubali kuwa hatuwezi kujua jambo zaidi ya Mtume Muhammad SAW na masahaba wake, kwa nini basi tuongeze katika dini? Kwa nini tusisubiri namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake tukakomeka pale pale, tukatosheka na yale aliyokuja nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, kila kitu tumewekewa sisi hivi. Yaani namaanisha leo ukitaka mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo lolote, kila kitu kimeandikwa, hadithi hizi hapa. Wataka kujua akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia sahali, kwa mfano soma Riyadhus Salihin ya Imam An-Nawawi, angalia ameeleza mambo mangapi katika yale aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nayo. Jipambe na wewe kama yeye. Soma Qur'an, kuna maamrisho, kuna makatazo, fuata maamrisho, jiepushe na makatazo. Wataka nini zaidi? Dini sahali. Na katika sifa za Mtume wayadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Watu walikuwa na mambo mazito kabla ya Uislamu. Mayahudi na Manasara ukiangalia dini yao ilikuwa ni ngumu, ina uzito. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, zabu'itu bil hanifiyati samha. Ona katumwa na dini sahali. Mpaka kuna kaida adhimu katika dini yetu sema al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Kila kukija na uzito katika dini yetu, dini yetu tuletea wepesi. Salli qa'iman, swali ukiwa umesimama. Fa illam tastati faqa'ida. Ukiwa uwezi kusimama, uambie lazima utafute sio vitu gani ujizuie usimame. Ah, swali kwa kukaa. Siwezi mimi kuswali kwa kukaa. Swali kwa kujinyosha. Dini imekufanyia usahali kila kitu. Kwa sisi ni juu yetu kufanya nini? Kufuata. Haya maneno yana ubaya. Ukiambiwa hivyo mbona kasirika? Dini sahali ya alhamdulillah, kila kitu kimefundishwa. Hakuna haja ya kutafuta mtele na ng'ombe kisha utokwe na jasho, upige twari, ucheze, ufanye upuzi gani. Haya yote haya hamna. Nao bwana wajua atakanijiandae bwana ndapi ndakule bwana, kuna nini? Kuna zefe, wapelekwa barabarani mtu mzima wateza wacheza. Wewe mvipi wewe? Mkorino? Wewe Mkorino ama Muislamu? Muislamu. Muislamu basi hauna upuzi. Innahu laqawlul fasl. Hii Qur'an imekuja ni very serious. Na ukiangalia kana alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban, hizo sifa za wale sisi. Ndio wanachukulia dini yao kucheza. Manasara walipoona watu wakimbia kwenye makanisa, wakaeka nini? Wakaeka ngoma. Wakaona hii ndiyo njia ya kuwabakisha hawa watu. Sababu tukibakia vile vile tulivyokuwa zamani vile, watu wataanza kukimbia. Na watu kweli wamegura, hawaendi. Sasa sisi tusichukue mfumo wao. Sisi tubakie vile vile kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waonaje bwana vikao vya ilmu kama hivi, watu wanatulia raha kabisa. Kuna vikao vingine kelele kweli kweli. Nyi mshaona watu wa dhikiri ya Shishan kule Chechnya? Si mshaona? Eh. Jamaa wafanya round kisha kisha kila kisongea mbele, watu wazidi kuongeza speed. Na waenda mbio. Washing machine. Hii dini gani jamani? Kuna dini kweli namna hii? ama hawa kwetu huko mtu apiga kelele usiku mzima wewe waweza kufikiria kuna mbwa apiga na watu ni watu wao. Kisha akimaliza asubuhi bwana azunguka, mwanzo hajalala vizuri, ukimwangalia sura yake mifura, hajalala vizuri, kunani bwana. Alafu zungumza naye, asalamu alaykum. Alaykum salam. Una nini? Jana napandisha. Umpandisha nini? Unaona mahali yatajua Allah kisha waje mashaitani. Si devil worshipers hao. Hii nini? Si tukiona mtaani kule tembea na tangawizi na sukari. Barabarani jamaa mbeba tangawizi na sukari kila saa yaramba. Unani? Dini ipi ndio kufundisha haya? Dini gani imekufundisha wewe kwenda kujiharibu koo yako? Hii mifano tunawapa. Lakini na nyinyi mna mengi. Na mambo ya bid'a yachekesha. So nyinyi mwacheka hivi. Siyafanywa. Ndio bid'a ziko hivyo, ni vitu hamaka. Ni vitu vya ujinga ujinga ndio vyatiliwa. Hii ni dini. Ah. Na mimi nahisi kwa hawa nadhika walotia hizi vitu hizi. Walikuwa wataka tuonekane sisi machali kweli kweli, Waislamu machali machali, kazi yao kuruka ruka, kuimba. Maki ziko tarika za kisufi, wavanguo zile za rangi rangi kule Morocco, rangi red, black, sijui nini, kisha ruka ruka hivi. Sasa mtu akiona undo Uislamu eh? Maana magoigoi ya mbona kwa hivyo Uislamu hawako hivyo, hawa haya mambo yao wanyatunga wao, lakini si dini ya Allah. Dini ya Allah ni watu na akili zao decent. Masahaba wakikaa mbele ya Mtume sallam, kaanna ala ruusihim at-tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege, umetulia kabisa, raha. Hivi ndivyo wanavyotakana Muislamu awe. Isbir nafsaka ala sunna, sio subiri. Hii athari ya Umar bin Abdul Aziz nimeiwacha kusudi, sababu maelezo yake ni marefu, pengine labda kesho insha Allah taala takuja kusoma katika fawaid katika Aun al-Ma'bud شرح سنن ابي داود سبب اثري في سنن ابي داود ان شاء الله تعالى تكوجه كيهلهه في كتابه تتكوجه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. نسال الله ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان لا كلنا الى انفسنا طرفه عين ونساله سبحانه وتعالى يثبتنا على السنه حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.